Asya'yı bulanık memyane memyane. İçimde oynar balık memyane kim yani. Eğer yârim yok ise memyane memyane. Ben her gece uyanık memyane kim yani. Kim ya?